Pues suyo. Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué? Surate Ahzab. اکیس نمبر آیات دی د سورت احزاب یوشتم سپاره او اکیس نمبر آیات دی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. سورة احزاب کے رد رسم باطلو څنګه چې هغه پردې خزا د انسان مور نشی کې دے خپل خزې تا سړې تشبیه د یوې سي د مور ورکی نو په دې الفاظو داغه خزا داغه مور نشی کې دے نو په دې الفاظو چې فلانی رامدد شي نو په دې رامدد کې دو आवाज باندې هغه مددگار نشی کې دے او نو رامدد کې دی شي. ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه. او درې مثالنا څنګه چې یو ګډه کې دزلون نشي کېده روزانه داوي خلاصه د صورت چې دا تاسو یادی دا مثالنا ته عرض بیانول شي په مسلې د توحید باندې چوغورا په مسلې د توحید باندې الله یو صورت کې درې مثالنا د وضاحت لپاره بیان کړی دی. یو سنگا چې په یو ګډه کې د زړونو نشی کې دې ک د زړونو په یو ګډه کې پیدا شو نو ګډه بدی وچوي. کو دوه مدرګاران په مخلوق کې پیدا شو مخلوق به تباشي. مثال خودلې درې مایا سلورم کې ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه. دوی مثال سنگا چې پردې خزا مور نشی کې دې د دې په مقصد ډېر وخت نه پویدم چې دې سم مسبرته خزن کوم نشی کې دې مې پرته خزه غواسم مور نشی کې دې ځان پوې کوي خپل خزه دې دا او خپل خزه ته دې تشبيه دې وي سي د مور ورکو چې اے زما خزه ترا باندې دا سي لکه پشان د شاد مور زما پشان د پتون د مور زما پشان د ګړې د مور زما لو په سړی باندې په اولاد باندې د مور شا پتون او ګړې صدا حرام ده کنه او په خاون باندې خزه حرامي نه حلالي لو ترا باندې داسې شوې لکه پشان د مور زما لو په دې الفاظو ته د خاون د خزه خپل مور ګرځېدې شي نه خو په زبانه د خپل خزه حرام شوا تو وجد تشبيه ور کول د خپل مور سره الفاظ غلط وي نو په دې غلط الفاظ په زبانه د خپل خزه سو ګرځیدا حرام او ګرځیدا او د دې د لری کې دوه حرمت د لری کې دوه پاد درې طریقې قران خو دې سورتي مجادله کې نو چې خپل خزا په دې الفاظ مور نشی کې دی نو په دې الفاظ چې پیر بابا را مدد شي لو ځوان را ورسیږي فلانی خپل کې لو په دې الفاظ باندې آغا بندا مددگار نشی کې دی او ناغا را مدد کې دی شي هو او په دې صورت کې مت لایق د سزا وګرځي دي څنګه چې د خزې تشبيه دي د مور سره ورکړه او مجرم ګرځې دې صداوار ګرځې دې خدای نه جدا شو نو دارنګي چې د الله غ صفاتونه ته مخلوق لور کړو ها الله بي اسباب ووري بي اسباب ويني بي اسباب تلل کوي او ته هغه صفات د الله مخلوق لور کی بي لا فقيل لا زيارت لا ولي لا شهيد لا شهيد لا نو تو پدې باندې لایق د سزا وګرځې دي جهنم دې ځای نه حالان کې د خپل خزي تشبيه دي د مور سره ورکړه او دواله خزي دي مور دې مخزه ده او خزه دې مخزه ده او جنسونه مې یو دي ذاتونه د دوالو انسره خزواله لري او خچون کې صفات د خزي جدا او صفات د مور جدا نو د خزي د صفات د یوي خزي د بلې خزي له وي نو مجرم شي نو چې د الله او د مخلوق په منځ کې ذاتم جدا ده صفاتم جدا دي او چې سودم جدا دي نو چې هغه کې په طریقې اولا سره مجرم ګرځي مجرم داسې ګرځي چې تا د الله صفات مخلوق له ورکړه نو تم مشرک شوی او دې کار تسوی دې شي شرک ان الله لا یغفر او مشرک ته بغیر توبه بخنه نکیږي چې توبه نو باسي او دریم مثال ویلو ما جعل ادعیاکم ابناکم ندی ګرځولی الله متبناگان ساسو زامن ساسو سنگ چې ته یو ماشوم دغه ماشوم په بچیونی سجدا جدا زما داسې لکه بچي بچی تا ته کل مجازت دی لکه پشان د بچی دا نیزبین شی کور تا زی یو رازی یو کمری تا زی یو رازی خلق بود چی دا خو لکه حدیث که رازی صحابوی منگ چی دا نبی علیہ السلام سر لارو نو زید رضی اللہ عنہ منگوی چی دا دا نبی علیہ السلام دا کور یو فرد دی زکر چی کور تا تا را تا منگوی دا دا نبی علیہ السلام بچے بی حالان کې هغه د نبی علی سلام متبناو او بچینو پوښ نو هغه حقيقي بچی نشي کېده نو که یو سړی داوا د پیغمبري وو کې نو هغه حقیقت کې پیغمبر نشي کېده یو سړی داوا وو کې یو تتا داوا ورکړ د مددګار نو هغه مددګار نشي کېده جنډي پټې ودرونه په دې جنډو باندې او په دې ګمبتونو باندې مددګار هغه نشي کېده د دې مثالونه او سلیلش خطابات صورت کې بیانې دی یو وشتم آیات نا دریم خطاب امت د پیغمبر پاک صلی الله علیه وسلم تا لقد کان لکم فی رسول الله اسوه حسنه پتا کی شتا تاسو د پاره په اتباع د پیغمبر د الله کې اسوه حسنه طریقه خيستا ترغیب په اتباع د پیغمبر د پاره دا چا کان یرجو الله چا امید لري دا الله اول یوم الاخر او دورز د اخر هغه چا د پاره طریقه خيسته دا چاغه عقیده د الله سره د ملاقات لري او الله سره ملاقات او د قیامت لري چې زبې اورس پیش کېګم د الله دربار غوړه یو سړی خو تیارې کړي امتحان د پاره خو هغه پدې تم چې امتحان وکړ راځي زر مالا خپل لاسو گورم خپل مدیو گورم خپل مقامو گورم مالا سم مقام ملوی کار میکنه زماغون دی کار چانه ده کنه امتحان ده پارا نو چه سوک پالا بروسا قیامت منی دنیا کی آغا سی ده قیامت ده پارا محنت کلی ده نا پا مر خوشحالی پروائی نیوی مالا را دشی کنه لکه صاحبا خوشحالو تو دنیا نزیو پا خوشحالی اتلل زکا غی زان لآخر خیسته کلیو زاله آلتا پروگرامونو تیار کړو نو خوشاله قیامت ایمانو د الله سره د ملاقات کارونه کړو الله ځکه مانو منګه ځکه نه غواړو مرګ وا ویلاو چې یو باسو چې منګه زاله د اخر د پاره کار نه دی کړی وذکر الله کثیرا ایو صحابی حضرت بلال جلان هو فات کیږي خزه سره خوا کې ناس سره او خزه جاری چې خپل خاون ته ګوري نو بلال جنان هور ته وی ولې جاری خزه ته وی وجالم ځکه چې ترانه رخصتيږي موږ چاته پرې نو هغه ورته وی وکمکلی اوس زما د مزدوري وخت راځي اوس زما د خوشالو وختونه را روان دي ته پاغه خفای یو نوکر چې نوکری وکي او په اخر د میاشت کې داغه وخت تنخوا راځي نو خوشاله کې خفي ما ټول عمر مهنت کړو ما باندې امیہ ظالم بادشاہانو نورو ظلمونه کړو په تودو شګو راکړو ما پکانو سملول اوما پغنو باندی ها پولی بیدا تکی خودی او پاغی بی سملول اوما نوز چه مالا اللہ داغی اجر و ثواب داکی نو تخفی خپکی گا مخان دا خوشحالی گا پوشی اغی خوشحالو دنیا نروانو خوشحالو خوشحالو یو عالم دی اغا دا دنیا نزی او داغا بچه اغا پس جاری او تای بچه ولی جاری لا تم کی بکال جاریات دا جنکو گون دا جلا مکوا ما چه کمکار کلیو لنگ مضبوط کا او کار دا دن کی ها د دنیا کې د دین کارو کا مهنتو کا زمانه ورستو قائم مقام ګرځي وذکر الله کثیرن زمنګ شیخ القران نور الله مرقده د دنیا نه تو کټ کې پروتو علما ټول لا جمع اکثر پای کې ملدي یو سو ژوند دي نو ټول هغه هغه ملدي پوه شي هم وای ګور یو یو وسه هغه وسه اوسم شته یو یو خبره کوي وای ما چې کم کار کړو آکانیم گلے پاتی نیشی ما دا حق پرستو ما دا اولی اکرامو آغا خلکو چه بدنام کریو ما دا غی دا آغا بدنامی لڑی کرا کوشش میں حد تلوسا کرے چه آغای بدنام شو ما دا غی دا بدنامو اولو آغا پروگرامونا پروپیگنڈی ختمی کری دی او آغای میں خلکو تا واضح کری چه آغا سی خلکو صحابو تابعینو تب تابعینو آنور خلکو د توحید مسله د خلکو پټه کړو وا بدعات ښکارا کړو ما د توحید مسله په میدان ښکارا کړه بدعات ختم شو الحمدلله سلګ ډیر پاتې دي او د توحید مسله او د سنتو مسله ښکارا شوې ده هغه ګور داسې پاتې نشي او د قران درسونه پښتنو کې وچا قران ویل چې ما چلوم به شروع وکړ یو یو خبره کوي خبرم سي نشي کولی پوه او خپل شاګردانو بچو ته دا وصیت کوي وذكر الله كثيرا او یادی الله لری ولما را المؤمنون الاحزاب ارکلا چوردو مؤمنانو دلو دو کفارو لرا قالوا او ویدی هاذا ما وعدنا الله ورسوله دا غدا چ وعده کړی من سره الله دا غلوزه چ من سره الله او زمون پیغمبر سره الله وعده کړی دا وعده کړی من سره الله ورسوله پیغمبر ز الله وصدق الله او رشتہ ویلی دی الله او پیغمبر ز الله وما زادهم الا ایمانا وتسلیما او نزیاته دی راتله کافرو راځات نک راتله دی کافرو مؤمنانو لرا الا ایمانا مگر خ یقین مضبوطاله وتسلیما او غاله کې خود الله حکمونو تا دی آیات کی تیر شو اسوتن حسنتن طریقہ خیستارا پی اتباع دا پیغمبر کے چاچے اتباع دا پیغمبر اکڑا غم و خادئی کے ہر معاملاتو کے نو خیستا زندگی بولا اللہ نصیب کی ننگورا پا ہر چیز کے غم کے خادئی کے اتباع دا پیغمبر فمنگ لازم آنوا ننزمن غمونو گورا خادئی گورا خلاف سنت دی هر چا ځان له خپل خپل طریقه جوړه کړی دا باز خلکو مسواکونه راغسی او باغی وخت یې ورو باغی خلکو ته شغل ښکارا کوي ها باز خلکو ځان سفیان جوړ کړی غلی ناشتي خل نوازی ذکر اسکار او خپل خدای چې منګه ذاکران یو بس ذکر دیو صوفی گیدت دی صوفیا ولار اختیار کړی دا باز خلکو هغه دا کار کړی ځان کې او چې زمونږ علماو علاقه چې ځانه مونږ ورې قضا نشي داو نشي روزه قضا نشي فدیه ورکی او په دې مسلو باندې عالم دي نو چا دا هغه مسائل بیان وکړه هغه ضروری وو خو هغه د توحید مسله چې اصل وا راس الدین او خلق پرې هو دا صوفیا وار سپرې هو دو وای خلو پټه بهتري ده باز پټ بزان خپل ذکر کو چې خلک کار سکے او باز خلکو شیخی اختیار کړه بس مسواک او دوره کاته نفل مون دا تعجود دی او دا اشراق دی او دا پلانې دی او دا پلانې مونځه بس دا ادا صلات اوابین دی او دا صلات ها تسبیح دی او دا پلانې په دې باندې خلک اخته شه اغه اصل چې خلک شرکیات او کفریات او کپروت او بدعات او کپروت اغه مسائل پات شو خلک وګوره غیر الله ته سجدی کوي مخلوق ته سجدی کوي دا غي پونمونو نزو نیاز منخته دا ورګي شکرانه ورګي دا الله په صفاتونو کې دا الله سره مخلوق انبیاء علیه السلام پر خدای جوړي یا رسول الله یا شیر خدا یا علی مدد پوش یا فلان یا فلان یوم دانو وی چې دا ناغه شیخان ته خبره بیان کړي نو صوفیه کرام او نو علما پوش دا خو شن علما دي د اشاعت او توحید او سنت دا غي مشران الله دې پاغي رحمتونو ویږي چې کم ژوند دي زمنګ میر او نور هغه په دې میدان ولاړ دي توحید په مسلې کې مخکې او کار کوي نو ګور هغه علاقو کې چې د قران درسونه نشتا اوسم خلک چا کنجک زولنده کړي قبر تا شهید تا سوکې خاورې سټي سوکې مال کې سټي سوکې سانګې وروړي سوکو ته زړو کې زولنده یا دا زمنګ د فلانی او دا زمنګ د فلانی ذمہ وار دي کم زه کې چې د قران او د سنت درسونه دي نو پای کې الحمدلله څنګه کار روانو او کله کوته کې چې دینداری په کې راشي لو خلق په نور مسلو باندې ته کې الک مدرسه جوړه د بناتو مدرسه بنینو سره درجی یو دو درې قران مله قران خو دې نه ورزي دواله کا قران چې تا د من نه اوه او په کتابونو دې خلق اخته کې جنکیم دې په کتابونو ظالم موږ ته خو پرې را کنه نه خپل او تا علم د قران ورکی صرف دورې وک چې تجوید به وکا حفظ به وکا قران په ځدا کا به تور لري دورې ساتري دی لا ام چرته بازی یو نیمه سکه دای گینی دغم تلری کلی دی صرف قانون چی دی او صرف پتیس زنی زنانا علک زنانا پا قانون چا سکه تاو زنانا او تا قانون چی شروع که دی قرآن مقابله که دی قرآن مقابله پتی تری قوبان خلق شروع کلا قرآن دی صورت که براشی وذکرن ما یتلا فی بیوت کن من آیات اللہ والحکم اے زنانو یاد کئ هغه سچ استادو کورونو کې لستلې شي قران او سنت یاد کئ قران یاد کئ پاکستان پوهه کئ احادیث یاد کئ پاکستان پوهه کئ او پدې ان شاء الله تاسو ته روزانه سحر نه تر دغه ټیم نا وخت پورې پدې سټیشن تاسو ته قران او سنت مسائل بیانېږي د قران او سنت د پیغامات هغه تاسو ته رسیږي او د فقه مسائل تاسو ته ملاويږي ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله بعض براشي معنا کتابونو شو په قران نه پويږي ولی په قران نه بده اوس پوری پويږي اوس نه پويږي من المؤمنين رجال حضرت عائشة صدیقې قانون چويلې وا حضرت نن په حدیث کې راځي صحابه او ابو موسی اشعری چاغلوی فقيه د خپل زمانه ابو موسی اشعری او چې کله به موږ ته یو ځای مشکل راغې د دین په مسایلو کې موږ بلالو دا شینم ته پوسوکه او شی به موږ تاسې پوه کړو چې زمونږ هغه ډیر مشکلات هغه به موږ ته آسان کړي دین په مسلو باندې وګوره زنانه هغه وی چې د قران او د سنت سره دا غي واسطه راغله قران پاتې حدیث پاتې په مسلو نه پويګو او شابه مدرسه جوړه کړم بیا مدرسه جوړه کړ پلان یې جوړه فارغ زنانه را او په کتابونو په کوي جنہ کې لګي قران او حديث من نه اوته ده من المؤمنین رجال دو دین مقابله کې د دین په جامه کې خلکو شور وکړه من المؤمنین رجال صدقوا ما عهد الله عليه بعض د مؤمنانو نه سړي دي چې رښتیا کړی دی هغه چې وعده کړی دی د الله سره پاغه باندې فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر باج د دینا سودی چې پورې کړه خپل نیټه باج ویره مدرسه اجمته مدا مدرسه به زمنګ نه کړه دا خو وې د څنګه لکه قران دی خوخ نه دی حدیث دی خوخ نه دی د مشرکین او د غلط او خلکو مدارس او تخپل جنکی ها خپل اولاد لیږي خو چې موږ او ته په کور کې قران او سنت زده کا ټیپلو والا خیر دی علی ولا پیدا کنه نه کنه دا خو دا غي به شر خبره کوي چرسه قانون چی مانون چی زمانو موږ چې د فلانی مدرسه جوړه کا سبق کې خي کتاب پکې خي او فلانی پکې خي او قانون چا پکې خي ومن من قزا نحبه ومنهم من ينتظر باز دینا سودی چې پورې کړه خپل نیټه د مرګ ومنهم من ينتظر او باز سودی چې انتظار کوي د خپل شهادت اچه د شیخ القران رحم الله سره وعده کړی وي اکثر د دنیا نه تیری دي او باز لاوسم باز انتظار کوي او پل مرد وما بدلو تبدیل او دی بدل نکو حکم دا اللہ پا بدلولو سرا لیجزی اللہ الصادقین بسرقین ویعذب المنافقین انشاء دیر پارا بدلور کی اللہ رشتنو تا پس سبب در رشتیاو دا غی یجزی اللہ الموحدین توحیدوم دیر پارا چه بدلور کی اللہ موحدینو تا پس سبب در توحید دا غی لوی صادق اغا دے چه دا اللہ در توحید مسئلہ بیانے دا اللہ در دین بیان کئی اغا لوی صدیق دے وایو عزیز پارا چه صدا ورکی اللہ منافقانو سلو تا انشاءاللہو منافقانو تا کدا اللہ خو خشی دنیا کی بعض منافقان تا اللہ دنیا کم صدا ورکی لکٹی رو تیور کریوا او یا توب یا میرا بانیو کیا اللہ پا غیبان توب بو باسی مسلمانان شی ان اللہ کان غفور الرحیم بیشک اللہ دے بخشش کونگی میرا بان ورد اللہ اللذین کفرو بغیزهم واپس کړه الله هغه کسان چې کفر یې کړو بغیر هم سره د خپل غصونا ما غیزه هغه غصو کې وتلو لم ينالو خیرا چې هغه اونر سید خپل مقصد ته خیر مقصد ته اونر سید راغلو چار چا پیرا د مدینې نه محاصره وکړه چې موږ به هغه پوری نزود دې زینا چې سو پوری موږ صحابه یو یو وجلین دي موږ پیغمبر پاک لاس نه ولې ځان سره بوتل نه دي پدې مقصد غیر غلو خو غیر مقصد ته ونه رسیدا وکف الله المؤمنین القتال او کافر الله د طرفه د مؤمنانو د جنگ نن کفار مراغلو په بادرو چې موږ به مسلمانان او دیندار خلک ختمو فالله خپل مقصد ته ونه رسول الله د به مقصد واپس کی او کافر الله د طرفه د مؤمنانو نا او کافر الله د طرفه د مؤمنانو نا قتال د جنگ علیس اللہ بکافن عبدا فسیکفیکہم اللہ وکان اللہ قویا عزیزا و دے اللہ قوی و زورور وانزل اللذین ظاہروہ من الکتاب من سیاسیہ وقذف فی قلوبہم الروبا فریقا تقتلون و تأثرون فریقا چکلا عرابن قرزو تشارہ دا اغبنو قریزو بیمانو چې د نبی علیہ السلام سره کم وعده کړی او وعده ما تکړه او د چا سره ملګرتیا وکړه د کفارو سره چې کله کفارو سره ما ملګرتیا وکړه اغا خیمی خو الله باد راوسته دا اخو تباہ او برباد شو الله پیغمبر ته حکم کو چې ورزا په بنو قریزو باندې داغه پکېلو چې نه پاتې نشي ځکه دای بېماري کوي دای او صلو د تا صلو عظمت کوي حوان زل الذین ظاهرهم را کو صلا کسان چې امداد کوي د کافرو منال کتاب یعنی دال کتابونه د کمنه را کو صلا من سیاسیهم د قلو دا غینه د قلو خپلونه وقذف اغه چې دلال لصحابه غي په سلال توري واغسته اغه تپته اولګی دا چې موږ اوس نه پریری دا غي پونو کې الله روب را وسته دا اغه موږ زو موږ درته ارسه پریدو خو زمنګ پارک و فیصله حضرت سعد رضی الله تعالی عنہ کوي ځکه په خوا زمانه ز جاهلیت کې دا غي صدا غراز بازو ملګرتیا وا دا غي مقصد دا چې زمنګ په خانه ملګر زمنګ په حق و فیصله وکړي ډیره ښه نبی عليه صلاتو والسلام حضرت سعد رضی الله عنہ وروغتو پس ولای سورو بیمارو روی غوته نبی علیہ السلام حضرت ساتوی اے ساده هغه خوې زمون بارکه باغه فیصله کې ته بسنګ فیصله کې حضرت سات رضی الله عنه بیا د خپل ملګرتیا لحاظ نه کې دوستانه لحاظ نه کې دا لد دین لحاظ کې وې دا الله پیغمبر ازو خو پتا سه فیصله کوم چې کم پدې کې جنگجو دي ځوانان دي هغه او وجلې شي چکم بودا گاندی الکاندی زنان دی نوغه د قید کرا واستی شي زبردست فیصله کو نبی علیہ السلام او تاسو دا فیصله منظور ده وا او وان وقذف فی قلوبهم الروبا او غرزول الله دا پړونو کی یری لرا تقتلونا فریقا تقتلون یو دلا وجل تاسو چ زنانو و تاسو نو فریقا او قید کولا تاسو بل دل را چا غما شمانو بودا گانو دا هو قید شو سو وجلی شو اغازمه کې باغونه وا او رسکم ارزهم و دیارهم و اموالهم و ارز لم تتوها او په میراث کې درک تاسو لرا او درک تاسو تاسو مکه د بنو قریزه او د بنو نذیر هغه او تخت دل شام تلال خپل رو پراغه عقله او تپاتشوي و دیارهم او کون داغه درک الله و اموالهم داغه مال الله درک تاسو ته او ارزنه او غزم کې لم تطوها چنوي ګرځي دلی تاسو په غزم کې باندې وې سکه همدا وای کنه لم تطوا چنوي ګرځي دلی تاسو په غې باندې تاسو خیال او ګمانم نو راغلي چې موږ ته بدا ملاويږي سورته حشر ګور حشر دې سورته حشر ګور تاسو خیال او ګمانم دو چې موږ ته بدا ملاويږي اتوشتم سپارا سورته حشر دویم آیات ته والذي اخرج الذين كفروا من اهل الكتاب من ديارهم لاول الحشر دا الله ذاته شراوی کلا کسان چې کفر کړي او د اهل کتابونو د خپل کو نه راوکل لاول الحشر دا اول ذل حمله وا د مؤمنانو پدای باندې ما ظننتم خیال او ګمان نکاو تاسو اے مؤمنانو اي خرجو چوبوز دی وزنو او خیال د دی یهودو داو انهم مانعتهم حسونهم چه بیشکا پچبکی دی لرا کلی دا دی من اللہ دا اللہ دا عظامنا دی دی خدا سے مضبوط قلی جوڑ کلی ویزا وزن زمنگا همیشہ دا پاری فعطاهم اللہ من حیث لم يحتسبو نراغ عذاب دا اللہ غیتا دا سے زینا چه دی پی خیال و گمانم نو عذاب پی اللہ را وستی دا پلاس دا صحابو باندی کورونو تا وردن نشیو یو یهودی بینیو زان بے وجو بڑا او ما شم بے پری خودو آغا بے قید کاؤ وقزن فافی قلوبهم روبا نو غزو لاللہ دا غی پرونو کی یاری لرانو یخربون بیوتهم بے ایدیم و اید المؤمنین نو آرول با غی خپل کورونا پلاسونو خپلو بانی زمان ناسم پاتیری او پلاسونو دا مومنانو دا غی اتنیاد غصوا نو دا غصی سلیدو دو وجنا دا مومنانو دا لاسونم دا غی مرچی او دا غی زین خرابول واموالا و ارزن لم تتوها وکان الله علا کل شین قدیرا خیبر قیمتی زمکوا خیبر کجو دیر قیمتی وی اغا اللہ چالا پلاس ورکلی صحابو مومنان اللہ او دی اللہ پاریو شبان قدیرا قدرت والا چونکہ دا زین گراندی صورتی حساب لگلوی بڑی روی